Danza la lenga. Nakokamwe, nenge ya bolingo yo losai losai. Tango yo so se matata, na evite soki bondo ki ekoti na kati e losai. Nakala ozalaka poete, yango nakomituna e losai. Le na lomba tena, na yo seme ki nangaye, ya mote ma veye. Luka mwe openda ye matoi na lembi papasi ya bolingo papasi ya motema e Openazo, openazo. Nakokamwe, nenge ya bolingo yo losai losai. Tango nyonso se matata, na evite soki bondo ki ekoti na kati e losai. Nakala ozalaka poete, yango nakomituna e losai. Leo nalomba tena, na yo seme ki nangaye, ya motema veye. Luka mwe, openda ye matoi, na lembi papasi ya bolingo, papasi ya motema ye. Bongole! Luka mwe yo change pato ya kovivre Tosito mese mie Mwa ete gana boya yo lisuse Soki soki ya bato Kome sana me kolabe Yo kebe mama Nana boyi boye Sheri rose Luka mwe yo change pato ya kovivre Tosito mese mie Mwete nga naboya yoli suse Songi ya bato Ome sana meko mame Yo keba mama Mangole Thank you. Thank you.